do piątku o godzinie 8.13. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na stronie Trójki. Renata Grochal. Zapraszam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 8 grudnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzani o dywersję na kolei ścigani przez Polskę czerwoną notą Interpolu. W Bydgoszczy zakończył się hakaton. W mediolańskiej La Scali zainaugurowano sezon operowy. Jest wniosek o czerwoną notę Interpolu dla dwóch podejrzanych o dywersję na kolei. Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji wysłało dokument przygotowany przez prokuraturę do Centrum Interpolu w Lyonie. Zarzuty dla dywersantów Jewchenia Iwanowa i Aleksandra Kononowa dotyczą m.in. sabotażu na rzecz rosyjskiego wywiadu. Rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak wyjaśnia, że jeżeli podejrzany przebywa na terytorium danego kraju, tamtejsze służby mają obowiązek go zatrzymać. Objęcie czerwoną notą konkretnej osoby, konkretnego podejrzanego, konkretnej osoby poszukiwanej, która się ukrywa przed organami ścigania, oznacza, że na terenie blisko 200 krajów całego świata taka osoba w przypadku zatrzymania i w przypadku, kiedy dany kraj stwierdza, że ten poszukiwany przez Polskę jest na terenie ich kraju, powiadamia stronę polską i oczywiście my taką osobę do kraju ściągamy, żeby tutaj u nas poniosła odpowiedzialność za to, co prokuratura tej konkretnej osobie zarzuca. Do aktów dywersji doszło na linii kolejowej Warszawa-Lublin w listopadzie. W Bydgoszczy zakończył się hackathon Hack Nation. W 24-godzinnym maratonie kodowania wzięło udział 1500 osób. Na zawodników czekało 16 zadań, które wymyśliły instytucje państwowe. Wręczono nagrody na łączną kwotę 500 000 zł. Na podstawie bardzo wielu danych z internetu, bardzo wielu stron, danych na temat geopolityki, mieliśmy określić potencjalne scenariusze na przyszłość dla fikcyjnego państwa, a docelowo będziemy je określać dla Polski. Jak to wyglądało? Bo to były 24 godziny pracy, tak? 24, dla niektórych nawet trochę dłużej, ponieważ jeszcze same prezentacje już po ogłoszeniu pierwszych wyników, tak, więc w zasadzie tutaj od samego początku, jeżeli by tak policzyć, to jesteśmy już z 35 godzin bez snu, cały czas po prostu pracując i trzymając, że tak powiem, sprawę na pulsie. Mateusz Franik, przyszedłem tutaj na hackathon właśnie z kolegą się spotkać z Warszawy pierwszy raz, no i udało się wygrać. Zadania były do wyboru, my sobie wybraliśmy zadanie, które polegało na identyfikowaniu stron bukmacherskich i tego typu, kategoryzowaniu ich oraz jakby procesowaniu regulaminów. Zadanie wydawało się na początku bardzo trudne, ale z biegiem czasu jakby wszystko składało się powoli do kupy i najwidoczniej wyszło nam bardzo dobrze. W oficjalnym zakończeniu imprezy uczestniczyli m.in. wicepremierzy Krzysztof Gawkowski i Radosław Sikorski. Z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem do Zakopanego Krakowa i całej Polski. Betlejemskie Światło Pokoju po długiej podróży dotarło do Polski. Wieczorem na rynku głównym w Krakowie ogień został przekazany lokalnym harcerzom, mówi komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej harcmistrz Artur Walkowiak. Światło jest symbolem przede wszystkim pokoju, ale corocznie ma też swoje własne hasło. W tym roku jest to pielęgnuj dobro w sobie i zachęca do tego, żeby nie tylko roznosić światło do instytucji, do szkół, do urzędów, do miejsc, gdzie przebywamy, ale też żeby być takim świadectwem i wskazywać zgodnie z tą ideą, którą mamy w danym roku. W najbliższych dniach betlejemskie Światło Pokoju dotrze na Ukrainę, Litwę oraz do Niemiec. Inauguracja sezonu artystycznego w słynnym mediolańskim Teatrze Operowym La Scala była ogromnym sukcesem artystycznym. Po przedstawieniu opery Dmitrija Szostakowicza, Lady Macbeth Mceńskiego Powiatu, publiczność oklaskiwała artystów przez kwadrans. W tytułowej roli wystąpiła amerykańska sopranistka polskiego pochodzenia Sara Jakubiak. Towarzyszyli jej rosyjscy soliści Jewgenij Jakimow i Aleksandr Rasławiec. Przedstawienie poprowadził jeden z najlepszych współczesnych dyrygentów, Ricardo Chailly. Było hołdem złożonym Szostakowiczowi w 50. rocznicę śmierci. Przedstawienie było transmitowane przez telewizję do kilkudziesięciu krajów. Inauguracja sezonu w La Scali, rozpoczynająca się od odegrania hymnu, to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych we Włoszech. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie i na południu. Z zachodu na wschód będzie się przemieszczać strefa opadów deszczu. 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 7 w centrum, do 12 na zachodzie. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz.

Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W poniedziałek po północy w Trójce zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Otwierają Nick Cave i jego grupa The Bad Seeds. Nagrania dokumentują trasę, która nastąpiła po wydaniu ubiegłorocznej płyty Wild God. Koncertowy repertuar Nicka Cave'a został odświeżony, no ale nie mogło w nim zabraknąć kilku znanych wszystkim utworów. Where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. And man, you know you're never coming back. Past the bridge and the gully and the river and the stacks. Well, on a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Yeah! He'll wrap you up in his arms, tell you that you've been good girls and boys. He'll rekindle all of those dreams it took a lifetime to destroy. He'll reach deep in a hole, heal your shrinking souls. But don't you worry, buddy, he ain't coming back. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. Well, they're all whispering his name through this disappearing land. But hidden in his coat is a red right hand. He ain't got no money, get you some. You ain't got no money, get you some. I don't know what that is. Oh, it's me. You ain't got no money, get you some. You don't like this stupid little dog? He'll get you a completely different one. 'Cause we've lost our self-respect. We feel like a fucking insect. Don't you worry, buddy, 'cause he comes through the barrio and the bowery and the ghetto and the slum. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Back there. You'll see him in your nightmare, you'll meet him in your dream. He'll appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You'll see him in your head on that stupid little screen. Hey baby, I'm a warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by... Red Right Hand, jeden z najbardziej znanych przebojów Nicka Cave'a. Znam wiele wykonań tej wspaniałej kompozycji. Pamiętam nawet mocną wersję wykonaną przed laty, no wielu laty w warszawskiej sali kongresowej, no ale ta najnowsza także jest bardzo pomysłowa. No i myślę sobie, ciekawe, ilu słuchaczy poznało ten utwór z serialu telewizyjnego, no i dopiero potem sięgnęło po płytę. To skoro jesteśmy przy muzyce wylansowanej przez obraz filmowy, ten serial ma chyba wszystko. Ma wysokie słupki oglądalności, ma miliony fanów na świecie, w tym co najmniej jednego premiera rządu, no i ma także muzykę. Boom, boom, boom. Usłyszeli Państwo fragment ścieżki dźwiękowej z piątego sezonu serialu telewizyjnego Stranger Things. No bo w tym serialu obok takiej typowej muzyki ilustracyjnej także piosenki. W tym przypadku pierwszym dawne nagranie zespołu Yellow. Akcja serialu, jak wiadomo, toczy się w latach 80. XX wieku, a piosenki, które tam występują, że tak powiem, bywają jeszcze starsze. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, bum, bum, bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, bum, bum, bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman. Mr. Sandman. Yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold. Peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring us. Please, please, please, Mr. Sandman, bring us a dream. Mr. Sandman to amerykański przebój numer jeden z 1954 roku. Wykonawczynie to żeński kwartet wokalny The Cordettes. Kilku artystów z kręgu muzyki rozrywkowej odnotowało już nagły wzrost zainteresowania swoją twórczością po wystąpieniu, że tak powiem, w tym serialu telewizyjnym. Czy podobne wydarzenia czekają nas po piątym sezonie Stranger Things? No to się dopiero okaże, bo historia rozwija się powoli. Wśród kandydatów do nowej fali zainteresowania jest także zespół The Psychedelic Furs. Nothing is ever but straight. She turns herself around and Piosenka Pretty in Pink w wykonaniu grupy The Psychedelic Furs. To jeden z tych utworów sprzed lat 40, jeśli nie więcej. No i to jeden z tych utworów, które pojawią się w piątym sezonie serialu Stranger Things. 10 takich nagrań, bardzo, bardzo różnorodnych, zostało opublikowanych na promocyjnej płycie. Dym na wodzie w programie trzecim. Zaglądam do muzycznego kalendarza i widzę w nim nazwiska bardzo znanych niegdyś artystów. Is it better standing up, you think? It's very hard to sing this, you know. Hunt? Yeah, maybe I should strum it first, huh? Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia, Julia, Julia, ocean child. Julia, seashell eyes, windy smile calls me, so I sing a song of love for Julia. Do you think it's better like that? I can sing it better. But I can't play it better. I'll just try picking it again, but slightly faster. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Yes? It's George's Gibson. W latach 60. większość utworów na płytach zespołu The Beatles była podpisana przez spółkę Lennon-McCartney. No ale dziś już wiemy, dokładnie wiemy, która piosenka była czyja. Julia z pewnością należy do Johna. To piosenka o jego matce. Nagranie z wydanej niedawno czwartej części antologii Beatlesów i tam oprócz muzyki są takie studyjne rozmówki. No i słychać wyraźnie, kto był w tym studiu największym gadułą. 8 grudnia 1980 roku jakiś smętny idiota, którego nazwiska nie warto nawet wymieniać, zastrzelił w Nowym Jorku Johna Lennona. Mówiłem to już kiedyś, strata niepowetowana, bez żadnej przesady. Wciąż mam takie poczucie po tylu już latach. Lennon z pewnością byłby aktywnym artystą i niezależnym głosem w naszym podzielonym świecie. Free as a Bird, wolny jak ptak, The Beatles, to znane państwo hybrydowe nagranie, nowy miks tegoroczny opublikowany na także nowej czwartej części antologii Beatlesów. Korzystając z muzycznego kalendarza, chciałbym jeszcze przypomnieć Państwu dwóch amerykańskich muzyków. 8 grudnia 1943 roku rodził się Jim Morrison, wokalista grupy The Doors. Także 8 grudnia 1947 roku urodził się Greg Allman, wokalista i organista The Allman Brothers Band. Obaj już w największej orkiestrze świata, ten pierwszy żył krótko i burzliwie. Ten drugi także nie miał spokojnego życia, choć trwało ono znacznie dłużej. Po latach ich talent nadal wzbudza miłe wspomnienia. Trójka.

to dziś rocznice urodzin tych artystów zapisane w kalendarzu. Jim Morrison, 43 rok, Greg Allman, 47 rok. Jima usłyszeli Państwo w nagraniu The Spy, no takiej balladzie zgrabnej. Śpiewał i takie piosenki, to z płyty Morrison Hotel, grupa The Doors oczywiście. No a potem Greg Allman z solowej płyty Southern Bloods 2017 roku, My Only True Friend. Dym na wodzie, program trzeci. Wracam do Nicka Cave'a i koncertowych wersji pieśni z płyty Wild God. Wykonawca sam zapowie swoje piosenki. This is a long, dark night. I was long inside a dream, could not get loose. I'd tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all we ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night. It was a long night, a week, maybe. Dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man with long trailing hair. Who perched on the iron rail of my bed? Oh Lord, combing his long white hair and saying my name. How could he know when I did not even know my own name? From elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, let down and struck me with his long trailing hair. Maybe a long dark night is coming down. Maybe a long dark night is coming down. take me home. This is Cinnamon Horses. I told my friends life was good.